موت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لسورة البقرة قدر ما حسك بيان الجهاد في سبيل الله دا غير فارشكم نظام ضروريو داوی تذکرہ شو چې تهذیب الاخلاق افراد سازی و قومی ریاست مسلمانانو برابرولو او داغی خاندانی زندگی اول شریعت مطابق کولو چې کله نظام جهاد برابر شي د مسلمانانو افراد برابر شو خاندانی ژوند برابر شو او قوم برابر شو اجتماعیت قومی ریاست هغه برابر شو او سړی ته حکم او محکم تیر شو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم پوس بیاوی نو اذا مرگ مایری گئی او دا قلت پروا مکوی نا مرگ مایری گئی او دا قلت پروا مکور گی او دا اللہ دا دین دا پارا جہادو کئی اس مرحله ذکر کی د خلافت کبری اول وی نہ مرگ ما یری گئی او جہاد کی د خلافت کبری د پاره چې ضروری کوم خبرې اپ واقع د طالوت کی غیظ کی اشاره کی آیا فکر دینه د کړه هغه کسانو ته علم ترا دل ترؤیت دسترگو مراد نده چگنی سوگداؤوی چه نبی علیہ السلام حرزه حاضر ناظرو دی ابن خالوی کتاب دی اعراب و سلاسین سور من القرآن دا آخیری دیر شو سورتونو اعراب دی ابن خالوی اغذی کرکڑی دی كل ما في القرآن من ألم ترى فمعناه ألم تخبر ألم تعلم قرآن کریم کې چې کوم ځای ألم ترى راغلی دی دا غي مطلب دی ألم تخبر ولې تعالی خبر نه ده درکړی شوی ألم تعلم ولې ته پوه نه پدی ليس من رؤية العين دا دسترگو لدل نئی مراد لکا لم تر الى ربکا کیف مدد زل نوالتا دسترگو لدل نئی مراد لم تر الى ربکا کیف مدد زل مظهری مانا کردی دا لم تعلم بی اعلامی ایاکا ما چه خبر کردی نتا خبر شوی نئی ما چې پویا کړه نو ته پویا شوی نه یې دا الله رب العزت په خبردارای باندې اغله خبر ورکړی شو آیا فکر دینه کړه هغه کسانو ته چې هغه وتلیو د کور نه خپلو نام او دې بزرګونو باندې زنو ولیکل وې دی وانه تاون راغله نو د کلی نو تختیدل او خانوا د کلی نو تل خانوا د اسرایلی روایت ته په دې کې مقصد هغه کم دنو د بنی اسرایلو خپل بوزدلی پټوللی اصل کې دې د جهاد نه تختیدلی جهاد نه کو ودانه دا یګنی ته دی یو کلی نه لاړ شې نو مری بانا کال ته دلمرګ لیکلې نو بیا حدیث کی راضی اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه شلا رب العزت یوزم کی تا نچا ضرور کمزای کی ولا نیتا مقرر کی نو ضرورت پا کی ولا پیخ کی نو آئے فکر دینا دیکھڑے آکسانو تا چواتلی دو پور نخبلو ناو دیو بزرگونو یعنی سلگم نو خبلو اول تختیدلی واجد تختلو حاضر الموت دوائی دیاری دا مرگنا دا مرگنا یاری دل راقی دا وجی لارن فقال لهم الله موتو الله تو امرشی مردار شی ندلتا وو بزرگونو باندی فازرگونو اپکار رانل ولی وجد آوش حمد پکنو حمد پکنو کوئی زور حس پیغور شی چه حمد ور سر عمل نشی اورت حق مشال شی چه تیار شی او دے بل نشی فقال لهم الله موتو وی اللہ رب العزت دیتا مردار شی مرشی ثم احیاهم بیا اللہ جو اندکل لیل را اللہ بیا جو اندکل دا بلا واقع و ادباس بعد الموت خدا مرگم مرگ چی گمدنو دا سزاو مرگ دا حکمت و مرگ دا نیتینو چی بنیتا مرد شی بیا دنیا تا نرازی دار سزا مرگو ثم احیاهم بیا را جو اندکل اللہ رب العزت دیل را ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خاوند فضل له خلق باندې مهلت ورکی اوټه ورکی خدای قدر نه کوي یاد جهاد نه تختی جهاد خو فضل له او دې دې جهاد قدر اون کی او جهاد پریږي دشګردی وته وي ولکن اکثر الناس لا یشکرون زیاد خلقنا غی قدر نکی وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگی گئی پلار دا اللہ کی نمرگ میری گئی جنگو کئی او پوشیچ یقینا اللہ وریدن کدو پوی ذات منزل لذی اقرض اللہ قردن حسنا انفاق جہاد مالی ذکر کئی نمرگ میری گئی خرچو کئی او جهادو کئی انفاق مالی جهاد مالی پس تا جهاد بدنی نا زکا بدنی جهاد پا مال ترقی کئی منزل لبی یقرض اللہ قردن حسنا سوکتی آوکت چورکو کی اللہ لرا چورکی اللہ لرا قرض خیستا قرض وطوی زکا قرض واجب الاداوی اللہ رب العزت پہ دل واپس در کئی آز قرض مطالبہ باندے سڑے شرمی گینا گتد اللہ نو تپوسو کے دا قیامت پرز چماستار دین دا پارا پیسے لگو لے دا غیر بدلہ وارم حق تے دے گختیش یو قرض اللہ قرضن حسنا او حسن دا دے چمالوم حلالوی او پائی کی ریا وغیرہ نوی شرطونو برابر وی اگر صورت دهر کی وی یوفون یطعیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا دا قرض حسن نے یضاعف لو اضعافا کثیرا ڈیر بکی دلرا ڈبل بکی دلرا پر ڈبل اولو ڈیرو سوچند بے والاور کی رسوی تسکیل لازی واللہ یقبض و یقصد یاری گما زما مال بکمشی پا خرچ کولو باندی کمی گینا او پا پاتی کولو باندی زیادی گینا پا خرچ کولو باندی کمی گینا او پا پاتی کولو باندی زیادی گینا کم اون کے زیادون کے اللہ دے والله يقبض ويبسط الله رب العزت كما يزياتي بمعنى والله يقبض ويبسط الله رب العزت يقبض قبض کوي خیراتونه د مالدارانو ويبسط او پراخی راولی په دی باندې د هغې د وجې صدقه قبوله کی او پراخی پې راولی دویم والله يقبض الله کمی د ځنو خلکو مال چې صبر وکي ويبسطو او ډېری د ځنو خلکو مال چې شکر وکي دریم والله يقبض الله رب العزت قبضه کوي غریب ته وایي خفه کېږه مه د الله کړي دي چې الله وکړي هغې کې کمالي ويبسط او ډېری یې مالدار ته وایي تکبر مه کوه دا ګوره د الله کړي دي آسنه چې تکبر وکړي والله يقبض ويبسط الله رب العزت ډېر کمی او ډېری یقبضو اخلی قبضه کوي او یقبضو او ډېری او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو د بدلی رضا غدا دنیا خو د کرواندې رضا وایلی ترجعون الم تر الی الملائ من بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کې ځانو ګوره د خلافت کبرا د پاره قدم اوچتای اول مرگ ما یریگا سالم دنیا تسخیر کائنات دا ټول دنیا دا اللہ دا قانون دلاندی کائے نو تاریخ و گورا تاریخ سابقا عبرت لاحقا نو لگ حالات معلوم آوان دا بنی اسرائیل و دا خلافت دور دا طالوت نشورو شویده چا غی حکومتونه قائمول اول هغی خاندانی طریقې سره جوان تیرو خاندانی طریقې سره جوان تیرو وکاله په یو ملک باندې دای غړ دول سټیټو دول سټیټونو د بنی اسرائیلو دول وړې وړې سردارای وي او بادشاہای وي جدا جدا وړي وړي بادشاہای وي پاغې کې با نیکان عالمانو هغه به د دې خیال ساتو فیصلې وکولې کله کله با شاغان سړې ډېر نیکو هغه ته نبوتوم ملاو شو هغه نبی شو هغه به د دې دنیا تربیتوم کو خیال به ول ساتو دا دول سټیټونو نو خوا کې وې چار چا پیرو دشمنانو د کاغه وخت کې کافرانو امالقو جالوتیانو نو هغه با کله دې په یو سټیټ حمله وکړه په وړو کې ملک کله به په بل باندې حمله وکړه کله به په بل باندې حمله وکړه چې دوی به س جمع وکړه س لږه ترقي به وکړه نو درز هغوی به پې حمله وکړه جالوتیانو او دوی به ووجل کله په یو کله په بلو د جالوت غټ لښکرو او ډېر زورې و دوی سره احساس پیدا شو چې دا پیغمبران مونږ ته د جهاد وي نو دا خبره خوا خو مونږ ته نه تختو را تختو احساس دی سره پیدا شو او ټول قومونه راجم شو دول اسواړه او د وخت نبی ته وویل مونږ ټولو له یو بادشاہ جوړ کا مونږ اسلامی بلاک جوړو مونږ له یو بادشاہ جوړ کا چې مونږ یو شو بیا به مونږ چې کمندنو دشمن سره پوئیږو دا هغه ټولو قوت د یو کېدلو اراده وکړه خلافت کبرا په تشتت ناراضي او په تفرق ناراضي دا به د مسلمانانو په وحدت راضي په وحدت د مسلمانانو راضي نه دی دولس واړو قومي ریاستونه بین الاقوامی کړل اغا ټول دولسونه یو سټیټ جوړ کو یو بنی اسرائیلی بلاک جوړ کو هغه دوله سواړه یو تا بادشاہ والا طالوت مقرر کو اول پر یو آیات کی دا ہوئی چې خلافت کبرا دا غیر پارا وحدت د مسلمان ضروری دی چې کله سړی تاریخ وګوري پته وته لګي قرآن مونږ ته دی له ذکر کوي چې تاسو کې به دا کله راځي چې تاسو کې وحدت راشي او اغیارو قرآن او اسلام وکتل نو هغوی وي په کوم ځای یو شوي وو اکتې ختم کا نو هغوی په مونږ کې قومونه جوړ کړل نسبی لحاظ سرا موسمی لحاظ سرا علاقائی لحاظ سرا نو چې کوم سیز د خلافت د پاره ضروری وو نو هغه چې کوم دنو په مونږ واجب کو چې کوم کول ضروری وو دا هغه پرې خودلې په مونږ واجب کړل بین الاقوام چې د حدود او خیال به ساتي او په دې باندې به جنگیږي دا فرض دی هغه وی چې خلافت راضی پدې چې اسې مسلمان در نه یو نشي آی در نه یو نشي دا بنی اسرائیلی علاقه وا د غزې حوالی او اوشدود د غزا چې کوم عدد دې حوالی چار چا پیره اوشدود او فلسطینی قوم هغه پکې وو دا یو خبره ضروری وا دوی مرست ذکر کوي انتخاب الامیر او داغه انتخاب اصول چې ټول ملکونه د اسلامي یو شي ا اسلامي بلاک کی جوړ کی دا ضروری نه چې نمونه له ختمه وي هم دغه نمونه وي ټول قانون دی یو شي او د ټول دی یو خپل خپل فوج شي او دویم دی ټول چې کندنو یو فوج جوړ کی چې دا به اسلامي فوجي او چې کم ځای ضرورت راځي هغه ځای ته وځي او خپلو کې د سرحدات ختم کی او ویزې دې ختم کی خپلو کې د ازادۍ شي الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل آی فکر دې نه کړه مو تبر او تاد بني اسرائيل نا ملأ سردارانو بین بادی موسیٰ پس دی موسیٰ علیہ السلام نام پاوکی چھوئے لیتا خپل پیغمبر تا یا حزقیل علیہ السلام یا شمیول علیہ السلام او یا شمعون علیہ السلام اے باس لنا ملکان مقرر کا زمان دا پارا یا بادشاہ چھمانگا ہو جنگی کو پلار دا اللہ کی قالانو پیغمبر ورته وویل هغه ته زوړ تاریخ معلومو چې فقال لهم الله موتو دې د جنگ نه تښتېدلو تاریخ ورته معلومو ورته وویل امید کېږي ستاسو نه آثار الآباد توجد فی الابناء د مشرانو نخې آج کمدنو کشرانو کې ملاویږي بی حال آسیدون امید کی دیگه ستاسو نام حل چه باسا داخل شی فماند توقوی استفهام بکی نئی نبی وائل حلا سیدون امید کی گی ستاسو نام ان کتبا علیکم القتال فمقرر کرشی بتاسو بان جنگ اللہ تقاتلو دا چه تاسو بجنگو نکی دکا زور تاریخ مخیطا دے دی و تووائل سشوی دی منگ لارا چی منگ بان جانگی گو پلار دا اللہ کی او یقینا شڑلی شوی یو منگا دو کورو نقبلو نا او جدا کری شوی یو منگ دو کلو زامنو نا منگا دو کورو نا بچو نا شڑلیو نا منگ باولی بدل ناخلو کلائی مقاید کے قید معتبری فدائی انتقامی جذبہ غالبا وا او دا اللہ فی سبیل اللہ کاما وا دا غیث تمهیدن ذکر کرده خدای کې اصل کې انتقامی کاروای ډیرا و چې کله جهاد کې فی سبیل الله داغه چې کمنو اعلی د کلمت الله هغه جانب پوچت وی انتقام به سره په خپل راضی بیا جهاد ترقی کی او چې کله مقصود صرف انتقامی کاروای شي بیا د الله مدد نی د دې وجه نه دې خلکو جهاد نه کړی بیا کم خلکو کړی دی وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا موږ شړل شو د خپلو کورونو نه د بچونو په پاو کې چې مقرر کړی شو بدی باندې جان واولیدل الا قلیلا منو مگر لگ ددینا انو پیغمبر علی عالم الغیب نانا واللہ محیط بالکافرین واللہ علیم بالظالمین اتیاو زارو کی 313 جنگو کنو الا قلیلا پاس 3000 فوج کی 313 کسانو سوکو جان الا قلیلا واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پویا بظالمانو حقیقت اللہ تو معلوم نے وقال لهم نبیهم دا دیلا بادشاہ مقرر یوس دویم دا انتخاب الامیر د سالم ملکونو د خپل سردار وی یو یو او د ټولو سردارانو د یو سرداری ملک الملوک د ټولو سردارانو او د ټولو صدرانو د یو صدری صدر الصدور د ټولو دی یوی چې هغه د کمدنو امیر وی امیر المؤمنین وی د ټولو مسلمانانو یو امیر وی امیر المؤمنین کبیا ته خلیفۃ المسلمین وی او کامیر المؤمنین وته وی هغه د ټولو یوی بادشاہ هغه مقرری داغه د انتخاب داغي اصول ذکر کړي دا انتخاب اصول ذکر کئی وقال لهم نبیهم پاوکی چوی دیتا پیغمبر دادائی یقینا اللہ مقرر کرد استاز پار طالوت طالوت ساول ابن قیش کچی عربی تر آوارد نو طالوت شو طالوت شو یعقوب علیہ السلام والسلام داغت کمدنو دو بی بیانی وی یوالا یاو او بلا راحیل و بلا راحیل و دل ایاش پک زامنو او در راحیل دو زامنو یو یوسف و یو بنیامینو نواتشو او دو وینزی وی یو وینز دل ایاو او یو وینځه در راحیل و دل دواړو وینځو نه دوه بچیو د یوې نه دوه او د بلې نه دوه د بلې نه دوه ټول زامن د هغه دولسو دولس بچیو د یعقوب علیه السلام په دې دولسو بچو کې یو سبت نبوتو او بل سبت ملکویتو ده یو نکا اولاد کی بادشاہی چلی دا سبت ملکیت پیوتوی اغد یهودا اولادو او بل سبت لاویو سبت نبوتو داد لاوی اولادو تلاوی اولاد کی داو یعنی دینی مشارت دا دلاوی اولاد کیو او دنیاوی مشارت اغد یهودا پا اولاد کیو یهودا پا اولاد کیو پالود چو ندا یاو اید وینز پا اولاد کیو او یاد بنیامین پا اولاد کیو خود ندلاوی پا اولاد کیو ند یهودا پا اولاد کیو نن د د په نکانو کې دینی مشر تیر شوو او نه چې کمدنو پکې دنیاوی مشر تیر شوو مشرات چې کم دی نو د هغې په غاړه نه دی د هغې نه سبونو کې نه او د الله د طرف نه انتخاب د تعلوتو شو نو دی حیران شو دی وویل چې انا یکون له الملک علینا څنګ بشي به د لرا بادشاهي په منګه یعنی دله دا حق نشته وانانو احق بالملک منو منګا ډېر حقدار یو په بادشاه د دنا ځکه بادشاهي یا په نسب ملاویږي او یا په مال د کې نسب هم نشته او مال هم نشته ولم یوتا ساته من المال او نه ورکړی شوی د تا فراخي د مال دا د عامو خلکو د انتخاب اصول دي یا نسب او یا مال جمهوریت کې یا نسب دی او یا مال مالدار سړی هغه عہدې ته رسی او وزارت ته رسی او نسبدار رسی او د خلکو په نیز انتخاب هغه د نسب او مال قرآن دغه اصول ارتاو کړل نبی ویل ان الله صفا علیکم یقینا الله منتخب کړی د لاره په تاسو ددا اخلاق وغیرہ الله ته خوخو ان الله صفا یقینا الله خوخه د لاره او چونې که د لاره په تاسو وجه یو وجه خود کې سو روحانیت دی یو روحانی تعلق دی آغا دا اللہ دا طرف استفا پا باطن راجی ان اللہ لا ینظرو الی صورکم ولیکن ینظرو الی قلوبکم و نیاتکم اللہ استاسو شکلون و عملون تو نگوری اللہ زڑت گوری نو اللہ استفا اپا زڑکی ان اللہ صفا علیکم یقین الله خوښ کړی د لره په تاسو د کې یو روحانی قوت شته تعلق الهی دویم ظاهری وزاد او بسطن فی العلم والجسم او زیاد کړی د لره په فراخه د علم او د بدن کې علمی طاقت هغه ډیر دی او بدنی همت ډیر دی بدنی همت ډیر دی اقبال یوزای کی وای خوشاره ہے او قافلہ جس کی امیر کی یو متا خوشاره ہے او قافلہ جس کی امیر کی یو متا تخیل ملکوتی و جذبائے بلند خوشاره ہے او قافلہ جس کی امیر کی یو متا آغا قافلہ خوش قسمت ادا چې داغه د امیر سامان دوه خبرې وی امیر سره دوه خبرې وی تخیل ملکوتی و جذبهای بلند داغه باطن لکه د فرشتو پاک وی تخیل ملکوتی او دویم جذبهای بلند هغه د لوی اراده او د لوی همت خاوند دی دلوی همت خاوندی طالوت کی دوارو تخیل ملکوتی ان اللہ اصطفا علیکم ان اللہ اصطفا علیکم اللہ رب العزت انتخاب دے ذکر کو باطن ډیر صفا و تعلق الہیو دوین علم و هنر چکم کار لمنتخب کی دو د جهاد د پاره او د بادشاہت د پاره د هغه اسلامي اصول هغه وته یادو پاره پویدو او درم همت پکې زیات او بہادرو همت پکې زیات او سبق پھر پڑھ شجاعت کا صداقت کا عدالت کا کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا امامت او د قیادت او صاف اغاو پی جنا تدر آروان وقت قائده او ته در روان وخت مقتدای د قیادت او صاحب فزان کې پیدا کا د قیادت او صاحب نو یو باطن صفا کا تعلق الہی قائم کا دویم علم هغه ضروری دی چې کم کس کم لسیز لا منتخب کای نو هغه دی ولا ورزی هغه دی ولا ورزی د اسلامی ملک د انتخاب اصول دا پکارو د انتخاب اصول دا پکارو چین کی داغی سوشلسٹ نظریه دا او داغی د انتخاب اصول دا دی چه کم کس نظریاتی زمون سوشلسٹ نوی نو آغا ووٹ تنشی ادری دے چه نظریاتی سوشلسٹ نوی نو آغا با انتخاباتو تن ادری دی او دوین دا چه آغای والا یو میرٹ مقرر کرده دے چه دا سوشلسٹ دور تعلیم کرده وی پا دیس کی سپیشلائزیشن کرده وی او بیا دومره د دې درس کړي تعلیم لیکچر ور کړي اکه سره به کمنو ورته دريږي د مسلمانانو مملکت چلی او د مسلمانانو د مملکت د پاره ورته دريږي او قل هو لنا ورزي مده دې مرټ نو پکار چې ته د اسلام مملکت د پاره اس مسلمان راولي هغه سره څه شي دي آپ ہوئی کی بدے اسلامی طرز زندگی اگا پیجنی او آیا دا نظریہ نا اسلامی دا پدے کی خویندو موڑتا ادری گی دا نظریہ اسلامی دا او دا دا اسلام او دا دا مملکت خیرخوا دے کدے خرسون کے دے دے خردار دے او دا جا کمدن دا اسلامی مملکت تعلیم سور حاصل کردے چه دا مملکت اصول دی او دا غیبان وده قوم سمئی نو دا اسلامی اصول سور از دکلی او بیا سمر درس کلی دی اسلامی سیاست دست دکلی دی او اسلامی سیاست دی درس کولی شی دا علم بکار دی دانا چی او سڑه ایمام دا جماعت تی او تی پارلیمنٹ تا بوزی دا جماعت ایمام پا پارلیمنٹ سب ہوئی دی دارنگی دا پٹی زمیدار او دا مارکیٹ چه کمدنو دو کباز تاجر اغا دا کمدنو پا دا غصو پوئی گی پا پارلیمنٹ پانی سو پوئی گی ار سڑے چه وڑ تو درے دا اکثریت حاصل کا اغا ملک چلی آملک چلی میرٹ پکارو العلم او میرٹ کی اسلامی تعلیم پکارو والجسم همت پکارو دانه چې په ملای دو کسانو امامتی کیږي د جسم نامره همت ته ول جسم او همت بهر کاره کې همت بسته شود اگر خاره بوت گلدسته شود چې کم کار ته سړی همت اوتړي او کاغذ زخمی وي اگر ازغی وي داغه نه باغ د ګلونو جوړ شي هي چقوم زیر چرخ لاجورد بے جنونی زو فنون کارے نکارد ہے چو قوم زیر چرخ لاجورد اس یو قوم دی شین اسمان دلان دی بے جنونی زو فنون کارے نکارد چاگا پا خپل مقصد کلی ونشوی نی ناس کار نیشی کولے ہمت و بادری آغاز زبردست چیزو وال جسم دادری اصول دی انتخاب الهیو چه کم کار لا یو سوک منتخب که داکترائی لا ناول اغا که دی یار دا اللہ وی تعلق الهی دی وی دویم پا اغا که دی دا اک کسی زا علم وی آدرین پا اغا که دی حمد او بہادری وی امامتای لی اصلاح منتخب که پا اغا که دادری اصول بکار دی چه دا خدای نسکی گی یاری گی او هغه کې د امامت علم موجودی او پای کې همت او بادری وی چې خبره کول شي دا نه چې شان او تماشوم وي ستاسو ټیم په پوره ده پاسه کنه هدا وی خځي پیسو او خلی موسیٰ موسیٰ کئی بیا وزادو باستان فیل المعالجز دا غکار دا پورا قولو حمد پا بکیوی اللہ ورکی باستای اقبلا آتالا چیرا دیو کی دادا اللہ انتخابو او اللہ پر آخیر او سنگے بوازات تے چی دا اللہ پا اصول و انتخابو شو نوز پا برکات رازی نوزول دا برکاتو او زیر دا کامیابائی چی کل مسلمانان متفق متحد شو او اسلامی ملکونا متفق متحد شو او غیف اسلامی اصولو یو کس منتخب کو اس پا نزول دا برکاتو تا گوری برکاتو تا گورا اللہ رب العزت پا بایلیلی میدانونا دا مسلمانانو دا لاس نتلی لاسونا ز ملکونا اغبا اللہ مسلمانانو توابنس کی دا اسلام زمکا چه کافر و قبضہ کڑی دا اغبا اللہ رب العزت بیا مسلمان لور کی نزول دا برکاتو دعوت کمدنو دے سارئی دا د اتفاق او د وحدت برکات تھی خوش دا اللہ پوصولی وقال لهم نبیهم ہوئی دے دا پیغمبر دے ان آیت ملکی یقینا نخد بادشاہ تی اغا دادا دے دی اتمینان دا پارا والا نخرا وڑا دا چھے رابشی تاستا سندک چپائی کیو دا دے یو قانونو چې دی وزان سره تورات وړو چې جهاد لبتل چالکانو کې غیرت راشي چې موږ د دې قانون د پاره جنگي وو د دې قانون د پاره جنگي وو مشران ادارا سمو رستانو کې صرف رواج پاتې شو د تبرک په نیت په وړو اسه به قران دغه تورات وړو جالوتیان پیرالل او غیوی دک سندک تی تختول غاڑی نو آغا سندک تی نو تختاو آغای تی او تختاو آل تا یو درگاو بیت دجون نو پا آغا درگا کی کی خودو درگا کی کی خود بیا جائب و غرائب کتابنو را کل کلی دی دی وستان لڑل بوتان با نسکور پراتو بوتان با نسکورو بیمارین دی که دیری شوی دیوی ارا دا لری کول غواڑی دا سندک لری کول غواڑی آسنا منگ تا سو نقصان پیشی نو آغای دا غوان و گاڑای که که خودو او اغیل امخ که بنی اسرائیلو طرف تا های طرف تا والا مخ که فارشتو اغا ساروی راوستن دا تاریخی خبر دا قرآن دا وی تحملو الملائکه بل فارشتو سندکو چد که دل تهراوڑو دا دا پیغمبر معجزه وا بس معجزه وا چاک که سندکی اوچت که رایده چه تا سنه دا تختاوله و دا دا تالوت دا بادشاهت نغت برکت چه اک که تختاول سندک اللہ دل را واپس که اللہ را واپس که رایده دل نو اللہ را بلیزت پا دل فتح و کامیابی در کی اوی دیتا پیغمبر دادائی ان آیت ملکی یقینا نخد بادشاہتی آیاتی حکم التابوت دا شرابشی تاستا سندک چپائی کی تسلی و آرام تسلی و آرام دا طرف تربیت کو ان کی ساتھ سنا آگا تسلی و آرام پس ملاوی گی و بقیتن یعنی آگا پاتے علم ناغنا چپے خود و موسیٰ والاو او آرون والاو دای وای پدې کې پټه هم څو دای ته کمندونو سره هغه خپل شرم پټاو چې خلک به وای چې تاسو نه دې کمندونو تورات تختول نه شرمېږئ نه واغې بځای وې وې سندک کې پټکې او هم څو او دا موږ تبرک د پارزان سره ګرځولو نو د پیغمبر د معصوم په اشیاو کې تبرک دې کې څه شک نشته پیغمبر هم څه استعمال کړی نو بس آغا برکتی دا خیر و برکت تے داری و شس پل خیر و برکتی چه اغیر سر پیغمبر رایت شی محبت شی دانا چه اغیر تا سجده کوا بیا اغیر تا سجده کوا نو کدغت پتکے و همسائی دا موسیٰ علیہ السلام هاګه تبرکی نو تبرک د معصوم جایز دی. هغه پرس کده نبی علی السلام چوغه ملوشي او یقینی وي چې دا د نبی علی السلام دا او چې هغه په جهاد کې ته جاندا کې فالکان به وتختی وي دا د نبی علی السلام چې د پاره جان دی هغه به ردی جنډې نه اړو تختیم نه دا یو د غیرت علامه دی دغه برکاتو. نو تبرک د معصوم آئی کسا مسئلہ نشتا خوب دیتا نور نشی قیاس کولے چھے دا پیغمبر پا بڑکی کی برکت تے نو دا بلچا پا بڑکی کی برکت تے دا پیغمبر پا انسا کی برکت تو نو دا بلچا پا انسا کی برکت تے پائے کی برکت تے غیر معصوم نشی قیاس کولے. البتا دا استاد یا اوسی ځان سره یادگار کې خوځل شي خور دې نیتنا چې دا زکیدم په بیمارۍ کې کیږي یا زما چې کم دنو بیا ما ته سبق خیا دیږي نه بس په دې نیت چې ما ته د استاد مهنت او د استاد میشن او پروګرام هغه به ما ته رایاد شي هغه ما ته رایاد شي یادگار د پاره کې خوځل شي او تبرک د پاره نه. نو غیر معصوم پا معصوم نے قیاس کی پا بقیاتو من ما او پات داغنا چکریخیو موسیٰ والا وارون والا تامل الملائکا اوچا طیبات دیلارا فرشتے ان فی ذالک الایا یقیناً پدے کی پورا نخدا ساز دپارا ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمن ان کی خبر منی ندادا ان کنتم مؤمنین اتاسو ایمانون کی فلما فصلاتو آلوت بالجنود لخکر منتخب شو روان شو نوز شکل جه کندنو تا جه آت کھائے تپاغی کی امیر لبکار دی چه دخپلو فوجیانو نمارکی نمک کی امتحانو کی نمارکی نمک کی امتحان چه کمدن رو کی آسنا چه فعائن موقع کی اغی میدان پریگ دی او مسئلہ جوڑه چه ده مارکی نمخ کی ده امیر امتحان پکار دی چه امیر ده مامورانو او ده خلق امتحانو کی زکا چه قانون داوی چه دوڑی وون کی او ده لاپ وون کی دیری او کلک چه کمدنو آگا کمی کلک کمی او بل داوی چه پا مارکا کی یو تن بزدیلی خکارا کی ناغا سر بیا نورم دیر رستو کی گی پا مسالہ دیر خرابی گی نفالم ما مسالتو آلویت بل جنود پا آخی چه جدا کرده تو آلوت لاغ کاره اکلی نران شو جدا شو نبی وائل ان اللہ مبتلیکم یقیناً اللہ از میخو ان کے دا بتا سو نا اللہ تولی نسبت کی دتا پیغمبر دا ویلیو چه زینو پلار بدا چلو کی اگو تا ترتیب خودلیو نا دا سل که دا پیغمبر پا ویناو اگو پیغمبر اگو وینا نا اللہ وائل یقینا لازم یې کون کې د پتا سو به یو نر فمن شرب منه فلی سمینی چا چې اوس کله دینا نن به هغه زما ملګری په جان کې دانه چې کافر شو چې ګینینو د په انتظامی امیر وینه منل نو ګینینو کافر شو کافر نه ده خو لکه دومره ده چې بس ملګرتیا ختم جهاد لبنی دي فلی سمینی ننر دے ملگر زما پا جان کی او چاہ چو نسکل دے دینا پا انہو منی اغب زما ملگر ای اللہ من اختار پا غرفتان دے یویلہ پی اجازت ورکو نو دے یویلہ پی نزیاد کل دا والا جائز نشو نو یولہ پا جائز حلال شو او دے اللہ پی نزیاد کل ولسشو حرام وچی سوک حرام خوری نو آغا جیحاد کولی نشی دا حرام خوارو و جیحادیو نکو جهاد چې کمنو ونه کو وامل لم یطامو او چا چې نو سکل دې نه پاینو مننی بیا کینا دیو زما ملګری الا من اخترفا غرفتن مگر چا چې ډک یو چوم دلا سولنا فشربو منو نو ویسکل دې نه مگر لګور دینا ټول اوسکل د امیر خبره ونه مانلا د امیر اطاعت ضروری وو چې چا امیر اطاعت ونه کو جنگ یو نه کو نو اطاعت الامیر هغه ضروری وو الا قلیلا منهم مگر لگ دینا فلما جاوزو هوا فدا غدائی که دی دریک اسم خلق شو یو آغا شو چو بی اس کلی ندی پاتی شو دوین چه کم فالوت سر پاتی شو ناغیو کاملین او دوینو اکمل یو کاملینو او دویم سو اکمل یو لگ گونتا کی کمزوری و معمولی حمد او دویم دیر احلا حمد والو داغل بیان کی هر کلا چپوری ود دے او آکسان چی مان را وڑا دد سارا خبر مان لی وڑا دد سارا یعنی او بی اتکلی نوی قالون ویوائل دی کسانو دوڑا لیشو دیکیا کاملین ویل نشتر وز منگاران جالو تا دل اکارو سرائی زکا منگا لگیو منگا لگ کسانیو او دیر دی قال اللذین نوی آکسانو داغ اکملو قال اللذین نوی آکسانو یزنون آنو ملاق اللہ چیز آغی یقینو یا ار وقت بیدا استحضارو چه جهاد صدی خو اللہ ملاقات تینو یا زنونا چه داغی یقینو چه یقینا نئی ملاوی دن کی دیا اللہ سارا کام من بیاتن قلیلا دائیوتا ہوئی سم رزالی ڈالا لگا زورا و رشیدہ پر ڈالو ڈیرو باندی یعنی فتح پا کسرت ندا فتح دا اللہ پا مدد دا نکلو کو سر دا اللہ مددو شی مبارے با بیاموی کسیرتا بیدن اللہ پڑالا ڈیرا پیجازت دا اللہ آو واللہ محسوا بیرین دا اللہ مدد پا صبر حاصلی کی نکلک شی اللہ رو مددو کی واللہ محسوا بیرین اللہ رب رضت ملگر رکلا کو ولما برزول جالو تو جنودی پاو اکی چ مخام اکسدوی جالو تو لکارو سرائی اولی اللہ تسوالو کو اے رب زمنگا اپری علینا صبرا افرا علینا راوال اللہ رب العزت تمم باندی افرا لکو بچ سڑے رانی نو اللہ سر نگوانی روالی ترفو پوری چھٹوک لکیو راوال تمم باندی صبر وصابت اقدامنا اکلکی کی خفیز منگا چھ صبر زلو مطمئنی نخفی کلکی او چھ کل زلو دوانڈولی بیا خفی پخفر آراتی وصابت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او غلب راكي من لرا بقون كافر باني فازمو بإذن الله نمات قل دي دي لرا شكست ونوركو شكست ورقو تالوتيانو جالوتيانو لا فازمو شكست ورقو دي مسلمانو كافر لرا بإذن الله فوقم دا الله باني وقتل داود جالوت او وجه داود علیہ السلام جالوت لرا داود علیہ السلام لخکر کے او کشر عمر کے او او پیغمبر لاغا وقت نو دا پیغمبر شوی نو گڑی بی زیر سر لبو تلی وی پلار ام تو رون ام تلو دو پلار تو وی نی نی زبرا سر ازم اگر اتو من طول زوب استرمازا زویندان ازم زمزویزم بس چیلا نیونیو روان شو او مرچون او سراو او زان سر کانی او آغستلو مرچون او سراو لارل تا تالوت اعلانو کو چکا جالو چاو وجو باچائی که بایی صداری مورکو ما او لور بولو مورکو داود علیہ السلام حیران شو چا چې دا سور شې چې دا سې نامونه په مقرره دي دا لا کومه بلا یو مرګري ته وي بلا څنګه ده لا جالو تو دیگه جالو تراؤو تو جو لیا میں خوا آو مکمل کو اس پنا کی پٹو مکمل آیا اس طرح کہتے کندنو لکاتو دا پارا کلاو کڑی وا خپاگی بانیم تاپو دا سی مکمل پٹو تو اس پنا کی لیس بالکل نو دو لکر برابر اولی او کتارو نه برابر اولی دو تا ملگری اوی دیجی چانتا پوزو کداو دیلی سلام اگو تا آغای اولی دوای اولی پس آغای تا جادو تا دیسی لکرو تا کتلو پلی طرف ناو ولاو با دو تا غسل که تشیش راک نگو مرچو من اتاو کرو شراک بلکل تک دکه اولی او چرا پریوتو در دوری چطه شوی لکا میخه چرا ارتاو شوی و درست شوی اگر بی درست دلی وزامن دیده در دین خوبتی کم سره نخطا کی درست بلا گرنی بس غوبل شروع شو مند شوی او تختی دل جالوت مردار شو در کافر اعتماد همیشه پا مخلوقی همیشه پا مخلوقی نو پا جالوت داری اعتمادو بعد اعتماد زی ختم بس نور لکر مخر بیانو بیا سبدانو چه لکر را دین کرده من دیو بیا از مسلمان اعتماد پا اللہی نکو داغا وفاد چی امیر وفاد چی امام محمد اللہ قد خلق من قبل داغا اعتماد پا اللہی و قتل داود جالوت هو داود علیہ السلام جالو ترا فاتا اللہ الملک اول کا اللہ دلرا بادشاہی داود علیہ السلام اللہ بیا بادشاہ کو والحکمت و پیغمبری او کو ایک قدر را پاگا چیرا دیوا اللہ کو خو لکہ سورت انبیاء تھی آئی میاد کیوئی واللمنا سنا طلبو سلکم اور سورت سبائی لسم کیوئی واللمنا لول حدیث انیم السابقات جنگی سامان میں جوڑو ولولا دف اللہ الناس حکمت د مشروعیت د جہاد او گورا کدا جالوتیان پتالوتیانو دفع شوے نوے ندی جالوتیانو مکمل دا بن اسرائیل سے کول ختم اول او قانون د غیر اللہ او حکومت د غیر اللہ قائم خلا رب العزت دا تالوتیانو پا ذریعہ جالوتیان تکر دفع کرل دک کشان تی که مسلمانان جہاد ہونے کی او کافر دفعنے کی تو کافر راضی او طول مسلمانان کافران تی او اگئی تی کمدنو در غیر راج او در غیر حکومت اگا تی کمدنو قائمی اگا قائمی لولا دفع اللہ الناس کنوے دفع اللہ اللہ زنو دیل را پسنو باندی اللہ فسدت الارض خام خوابان شیب وزمکا سورت ایاج صلی اختم آیات کی میلو ولیکن اللہ ذو فضل اللہ خاون دا فضل لے اللہ خاون دا فضل لے اللہ عالمین پا مخلوقاتو دا جہاد مقرر کو دا دا اللہ فضل دا اللہ فضل و میرا بانی وا تلک آیات اللہ انتو آلے کبلات ترغیب ورکے و صداقت دا نبی علیہ السلام دا مضمون دا جہاد دا دغم گانا صداگینی اخباری بیان دا دا اللہ بیانو خا او نبی علیہ السلام دا واقع بیان کرا ندے حق پیغمبرو دا دی آیتون دا اللہ چلوالن دیل رتا تا بلکل رشتیا و مناسب او یقینا تید پیغمبرانونا تلکا رسول فضلنا باز و ملاباز ضرورت خلافت دا وحدت او دا یوالی تو طول قومونو داول ضروری بو داول ضروری بو چه دا طول قومونا دا مسلمانانو دا تکمدنو یوشی ضرورت دا خلافت دی اسلام نمک کی خلقو آغا ڈالا بازای جوڑے کڑے اللہ را طرف نراغل دین اگی تی اختلاف سکو او په هر کې اختلاف کو چاوی زمونږه اولاد چاوی زمونږه او داغي رواجنا پاغي کی جنگ راغی د یو پر سره چې یو زمون قانون سمه پرس کا هندو وی زما کرے سکھ وی زما کرے یو پر سره مشتو غریبان شو هندو وی زخیما یهودی وی زخیما مشتو غریبان شو دارنگی یهودی وی زخیم نفرانی وی زخیم پاغی بانی یو پر سره جگل سشوی شورو شوی یو پر سره جگل شورو شوی ردین پارا یو مسلح قوم تکارو چرا طول جگل سکی ختم کی او خلق یو قانون تسکی راو بلی دا طول یو کی حتو سکی یو کی یو کی او دا غدن جگل جدال دا سکی ختم کی دا ختم کی آغا قوم مسلح او آغا دا طول قومون بیو کئی دا قوم امت نبی علیہ السلام او یو کئی بی پتما مسئلہ اللہ لا الہ الا ہو مقصد دا خلافت ندائی دا مقصد دا خلافتی پدی بچ کمدنو خلق یو کئی آیات کی ضرورت دا خلافت ذکر گئی تلکا رسول فضلنا باز ملا باز دا پیغمبران ورکڑی میوزنی دی بسنو باندی مطلب دا چھ دا جگڑو وجہ دا نوہ چگنی زنی پیغمبر لما اوچت درجا آزنی دویم نمبر دا دا اختلاف وجہ نوہ دا نبوی مشن کی اختلاف دا دا جنگ وجہ نوہ پیغمبری مشنو کی اختلاف من همان کلم اللہ زنی دینا آگو چھ اللہ سر خبری کڑوی اوچت کڑوی سنو لر درجی اور کڑمیو عیساز بھی ہمارے امتا کدا غورنا شروع کئی نو رفا بازا هم مکی پکارو زکدا پی اتفاق نبی علیہ السلام نے او کچر تا نو عمر پا لحاظ او دا زمانی پا لحاظ ذکر کئی نو عیسیٰ علیہ السلام مکی رستو پکار دغا رفا بازا هم درجات رستو پکارو او عیسیٰ علیہ السلام مکی پکارو نو ندا زمانو ترتیب شو او ندا فضیلت ترتیب شو جواب دا زکا چه نبی علیہ السلام میند که راوڑو چه کده موسیٰ و متیان دی او کده عیسیٰ و متیان دی علب کامیابی گی چه بری منزن ایمان راوڑی ودیوانی ایمان راوڑی ورفا بازم درجات و آتینا عیسیٰ و مریم البینات او ارکڑی میو عیسیٰ و مریم لرا صاف دلیلونا او کلک میں کدر را کلک کرنگو دے پروف پاک فلو شاء اللہ خیر آدھوے دا اللہ جنگ بنو کڑا کسانو چھ پاس دی پیغمبرانو نو پاس دینا چرال اللہ جا ساتھ دلینا خودی اختلاف کو زن دینا ایمان نارو زن دینا کفر کو فلو شاء اللہ او خیر آدھوے دا اللہ جنگ بنو کڑے ولیکن اللہ فلما اولید فاللہ کیا چرا دیو کی حضیر دے پوری درم ایساد سورت سر تاورا سیدہ یا ایو اللذین آمانو سالورم ایسا در صورت دیکھر گئی تر اخیرہ پوری پدی کی در جہادی بدنی در ترکہ در بارا در انفاق پی سبیل اللہ مسئلہ مال کو لگوئی خرچ گئی اول انفقو ذکر گئی بیا آغا مسئلہ ذکر گئی چراغی دا پارا جنگ کی گی مسئلہ توحید بیا قاعدہ ذکر گئی چزن خلق دا اللہ دوستان دی اوزن دا شیطان دا اللہ دا دوستان حق ادا کئی اور شیطان دو دوستا ساسر دے ناغیر دوستا ساسر دے رڑنبو دو رکو کدا ہوئی بیا انفاق پی سبیل اللہ چدا اللہ دوستان خرچہ کئی ناغیر مثالونا او ترغیبات ذکر کړي. اخیری رکو خلاصه د ټول سورت تا. اول د انفاق حکم کې ترغیب ذکر کړي. یا ایمانوالو انفقوا مما رزقناکم ما اولګوي خرچو کې داغینا چې درکړی مين تاسو لره من قبل یات یومن مخکې راتو دا غرضنا لا به اون فی ولا کلا چې نبوي اغسل باغې کې یعنی نیکی په پیسو نه ملاوي ولا کلتون او نه یارانا دارنګي په دوستای باندې نیکی نه ملاوي چې یار مینه او نیکی راکړه ولا شفاعون من الجولای والکافرون هم ظالمون کافران هم دی ظالمان د دې ظالمانو د ختمولو لپاره انفاق کوي او مال لګوي. کافران ولې ظالمان دي؟ ځکه دا مسله نه مني. الله لا اله الا هو دا چې کلمه کافر وي کله چې کافر وي الله لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ به د الله نه او شکل مسلمان وی اللہ لا الہ الا ہو نشتر زمان مطلوب و مقصود بیر دی اللہ نا شکل نیک مسلمان وی اللہ لا الہ الا ہو نشتر زمان محبوب لا الہ نشتر محبت لائق بیر دی اللہ نا حقیقی محبوب اللہ نے وار چا سره داغه مناسب ده د دې کلمې نه وړک نشتا بیا آیات آیت الکرسی وای دا الله د کرسی تذکرہ او سی کرسی یو پایاتونو کې دا افضل آیات ته ټول آیاتونو کې غوړ آیات اعظم آیات دې کې دا الله تذکرہ لري دا اللہ نم پکی پت او کارا واللہ زلہ ذکر شوئے دے واللہ زلہ دوین دا اللہ رب العزت دا توحید لس دلائل دی بگی لس دلائل د توحید ټول اقسام او د شرک ټول جړې غرض دي. ټول اقسام د توحید بیانای او چې د شرک کم جړې دي نو ټول هو صحیح. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک فرض مانځي په سلولي توجه سره او په اعتقاد سره نو دغه مرگ پا منس د دو د جنت پا منس که پردا اغا بس مرگ دینا ملکی دل و جنت در قل برا بردی اللہ لا الہ الا ہو نشتر لائق دو بندگای او نشتر مطلوب و مقصود او نشتر محبوب بیر دی اللہ نا دا طول دری معنی دا کوکا بیا دا طول آیات کریمہ اول یوی معنی سرو لگو بیا بلی سرو لگو بیا بلی سرو لگو آیت الکرسی معنی رو تفسیر شی کیدیش یو جلد اولی کی یو جلد کیدیش اور کنا بیا اکی لگا آشیه لی کیو دیر تفسیری که لگا بیا جلدو نزیتی بیا بزیتی مصنف علی الرحمت پشت اللہ لا الہ الا ہو اولنے دلیل الوهیت الہ صرف اللہ ذکر دے چھے الہیو جوان دے دے و جوان دے بھئی الہیو توکل الہی اللہ علیہ موت جوان دی خمانگا ہمی ہو خمانگا سا جوان دے فرنو سباب ابیانی ہو او اللہ وانی مرگ نرازی توکل الہی اللہ علیہ موت خدا ایمان که او واحد بذات است چو ذات خویش واحد در صفات است خدای من کې او واحد بذات است چې ذات یې خو واحد در صفات است زمون مولا چې بذات کې یو دی او دا شان په صفاتو کې یو دی بپیش انبیاء مجبور و لاچار بپیش انبیاء مجبور و لاچار دلیل مدعای من ممات است بپیش انبیاء بپیش انبیاء مجبور و لاچار دا غم خطا انبیاء کمزور دی عجزان او خیر غواری انبیاء پی دلیل مدعای من ممات است زمار داوی دلیل مرگ دی چپاغی بانی مرگ راتا ای په خپل جون کې الله سړي محتاج قال ايو القيوم دینګون کې رسمګو اسمان ازمکه اسمان هغه څنګه دی القيوم ساتون کې رسمګو اسمان القيوم تدبیر کون کې انتظام الله چلی تدبیر کون کې انتظام چلون کې لا تاخذوا سنتو ولا نوم غفلت سو چه ده غفلت شبه بکیم نشیرات لی غفلت شبه بکیم نشیرات لی لا تاخذوا سنتو ولا نوم نرازی اغرا پرکالیون خوب لو ما فی السماوات و ما فی الارض صرف داخلی آغاز باسمانو کی راج بزماکی منزل لدی سوک پی آکست یسو اندهو چه سفارشو کی داغ پا دربار کے بید اجازت دا اللہ نا اللہ دی اجازت نا بغیر نکی گی یا علم تصرف ذکر کو سلم پوئی کی باغبان نے چھوڑان در دیننی وارچ رسطر دیننی ما بین آئی دیهم چمک تیر آروان نی نما یکون آچ رسط تیر کرو نما کان معلم بی ما کان وما یکون اللہ نے بین ایدیم وما خلفان آجر سر دینو فلا ایتو نبی شیئ من علمی احنا شیئ رو للا مخلوق بیوشید بیلن دا اللہنا الا بما شاہم ایراج اللہ ایرادیم یوم اللہ یعنی دا اللہ علم مخلوق را گیرہ ودنش دا اللہ علم مخلوق را گیرہ ودنش بس یعنی دم زمانگا دا فقه یا مسئلہ دا بحر الرائق اگر ذکر کرے دا چھے چا عقیدہ لرلا چھے دا اللہ و دا پیغمبر علم برابر دے دا کافر دے چھے دا اللہ و دا مخلوق علم اگر دا پیغمبر و دا اللہ علم برابر دے دا سڑے کافر دے نا کافر دی ٹھیک ہے اللہ وی دیتیو میں بشے میں امی اللہ کل طول علم شاہ رہا ورکی نا وچہ سور عیسیٰ دا مخلوق دا پارا ضرورتی بس حق اللہ رب العزت ورکی کاغر تکوینی و کاغر تشریح وچہ سمرہ ردی پر کاری کی نمرہ ورسکی نو دی راگی رول نشی اللہ ہی تونہ طول مخلوق کیا دی تپیریانی تپلائی کی کی انسانانی کان بیا ته بیا کوم او پای ولای دې څونه به دې نشي راغورول یې له الله په وی پوښو دې مې ومانل چې مینا یې مې کې راځي دې دې شي ان تر دې چې اونې چې راغورولې د یو شي دلم داغ شي نه یعنی د یو شي ټول یې له دې راځي لکه یو ډاکټر چې دی ناغا په سترګو کې سپیشلسټ کړی دی خو د سترګو په ټولو مرضونو باندې پوهېږي او په ټول علاج باندې پوهېږي لکه د یو سیز ټول په ټول علم لکه ماشه څه شی د ماشه د زمو ټول په ټول علم حاصلولی پوه نه شو لا یتونه بشی مهمې الا ماشه مګر هغه چې الله اراده وشي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ اور سید الرب یو حقیقت معنی دا حقیقی معنی دا دا کما ایلی کو بشانی نی ما منو کوئی زائد کرنے کرسی دا اللہ اسمان دا ادمکا وصیح کرسی ہو فراخ دا کرسی دا اللہ پاسمان دا ادمکا یعنی اکول دا اکری وصیح تو زائد توی کن زائد کری دی کرسی دا اللہ اسمان دا ادمکا نار تی دا اکری لکل ازمکا من دا دا پاس آو لنے اسمان دے اوز دے سنگا لے دے لکل با گول لے گول لے دا بال پشانت دے تاو کو دا گمبر پشانت دے سو کوئی دہرہ براسی زمکی نراز دنو دے لسی سو کوئی دا گمبر دے لسی میرا چلی دا گمبر بیا ورته پینځه سو کال پس چلے کنا دې آسمان دی بیا پینځه سو کال پس بل پاتې راو آسمان د سورا دکې او اگر دې ټول مسلې تاو بیا هغه نه بار کرسی دا حدیث کې دومره راغلی دی چې هغه چې بادشاہان تک تخیدی او پرلای کما دا پوڑا رو کما دا غاو کرسی دا نور کمائی نیمو دی آو کرسی جی دا مازر دی او آو نتاو دا اسمانو نسلا تاو دا دا ازمکا خودی را کچه شوکا دا ازمکا خودا کول اسمانو نا پاگیر کرا دا نزای ایتر کزای ایتر نزای کری دی کرسی دا اللہ زای کری دی اسمانو نا نکر داگی نا پا تابش دی آج دا آگه دورو نسده تاو ده اے دورو نا تاو ده او پارش پانده اللہ مستوی ده نو اللہ من ورائه محیط کم ایلی کبی کم ایلی کبی شانی مازو کانده ندا حقیقی بانا نا خمم پیلا کده کسای پا حقیقت پوئی گو تاویلی معنی شوی دی را سیدلہ ده حکومت دا اللہ اور اسے دلے دے لمدہ اللہ اسمان نظم کتاب وَلَا اَوْدُو حِبْزُوْمَا اَوْنَا سَرِكِ اللہ لَنَا سَاتَنَا لَدِي دُوَارُو اللہ دا ساتھی و اللہ سَرِكِ گِنَا آغا اللہ دے اچھا ذات حل عظیم اولوئی حل عظیم اولوئی حل علیو دا مشابہت دا مخلوق نا اچھا حل عظیم بزر قوی ذتمن لا اکراہ فی الدین دا مسالا چه تو گورا اللہ لا الہ الا او اور سرا رسالیم کائنات شواہد او دلائل پیشو چال آئیو القیوم لس دلائل چشو پیشو دا مسالا بلکل موافق تا دا فطرتی انسانی سرا دا انسان فطرت اغدت قوالی فطرت اللہ اللتی فطر الناسا علیا دا انسان دا زرو او روح دا دا اللہ محبت او دا اللہ توحید بلکل سکی واری دا انسان تویل او دا انسان تویل دا سب انسان زور خونوی چگیدین دا پا انسان سوشید زور دی لا اکران فی الدین پا دین کی زور نشتا دا بلکل نمیزاد موافق تی بلکل نفترات سلی لا اکران فی الدین زور خدای چې تیز کمنو خلاف طبیعت بوزي دا کومو په بره بوزي نه لاسره زور دی اوس تاسو پکې هو ټوپک نه خلم ازي زبردست خوراکونه نه راوستل ورسره کوپارا راستي ورسره دې کمنو جناکار او څو فرش راکونه کوپارونه حاله مې اور پرته نه راوړل او مشرکشه دا دې زور دا زور دی توپک تی روز دی روز دی خینزیر دوی توحیل لرا دا دا این پترات پی دا زور دی نا پروشوی تعلیم نسا پیر او باسا سبک لرا دا دا زور دی دا خورده کار نکنا او چی سا پیر تی او باسی او دی مدرسی نی او باسی دا زور دی روز دا سبت دل پترات نا خلاف کار دکه زور خواهی شاگه ده کمدنو ده سڑی ده فطرت نسوی خلاف اکراه کره چې سړی پترت خوښي نه نو په زور یې په مناول په اسلام په زور نه منلېږي اسلام د اخلاقو په زور دی اسلام کې خپل حسن دی اسلام چې کمونو توره موره باندې نه خو خلق چې وای اسلام په توره خور کړي په توره نه لږ دا په اسلام کې خپل څه دی حسن دی حسن خپل دا اسلام هغه د کمونو طبیعت د انسان اخلي دا مزاج نه مخالف نه دی نه د مزاج نه مخالف او دا چې وای دی چې په زور خلق مسلمانانه نه دا خو مونږه هغه شر دفع کوو چا دې فطرت ته څوک پرېښودل نه کوي د چا فطرت چې خراب شوی دی نو نورو له فطرت څه کوي خرابوي دا څاګه ماتو دا لرې کوو نور څخا کوي نور توحید دغه ته ماحول صفا کړه او دا شریران ختم کړه دې ته په خپله چې کم نه رأیت الناس یدخلون فی دین الله تاسو ویولی هم انفاک کوئی او تاسو جهاد کوئی خلق پا زور مسلمانانو ہیں نا نا لا اکراہ فی الدین دین باملہ کی زور شتنا زکر دے فطرت تے من آغا سکلری کو چھے کم فطرت تا مقابل لے فطرت تا مقابل لے رکاوٹو نا لری کو لا اکراہ فی الدین زور دا سعادت تے خاتا بینا رشد من الغائی یقیناً صاف کار شوی دی ہدایت گمراہ نه دلائل ار تفکار دی بالکل لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد بالکل صاف کار شوی دی ہدایت گمراہ نه فمن یکفر بالطاغوت نو هغه چا بشارت ورکی چا چې انکار وکړو د شیطان نه بچ څه شیطانو که ده انسانانو که ده پیریانو که اغا ارنگو خوش سڑه ده اللہ نارو چاچ انکارو کو دارنا فرمان ده اللہ نا او ایمان راوڑ پا اللہ یکفر بالطاغوت لا الہ و یؤمن باللہ الا اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی یقینا دکلکونی والا کڑای مضبوطا یو سڑه کوئی تارتاو شی کابل ګران شیخ سر رحم الله فرمایلو دا مثال لے یو سڑے کوئی تا سشی ارتاو شی نو دائی چھے کوئی نا رو باسی کوئی نا رو باسی نو راستای باندی دے سکے نو داگی سر تا کڑا بکار دا سبکار دا او اکڑا چی کلکی مضبوطی کلکی سمی نو بیاد بین دا سڑے بے ٹینگلی انکلکا کڑا مضبوط نمی اگر کسڑی کلا کسا کڑی دا نیولی دا یا کڑا مضبوط دا خورد نیول سا نمی مضبوط نمی دا رنبای پیرا چه تل دا نو گزارای کڑی دا او دی پیرا کرمیان دا لان نو سر کونا بی معلوم میشه پوانشوی نو اسلام کڑای پا مضبوطوالی کسا شکر نیشتے خودمم نیول و مسال دا نو فقد استمساک استمساک پکار دے اسلام غداری نمانی اسلام غداری نمانی زمیداران چه درب ریوی درب نو وی درب و تبا کلک لاسا چاہے که کلک تیو تلاسو آنا چاو نو بیا بتا غو شوی بیا بتا غو شوی اسلام با کلک نیوی که دسر درغلی که نو بیا بتا غو شوی بیا با دی خرابی اسلام سر با درغلی نکای فقر اسلام زکا بلروات الاسخا یقینا دکلکونی والا رسته مضبوطا کڑای مضبوطا لنفسا عملا چی نشت شلوان اغیل را انفسا نشتا والله سمیون علیم اللہ دیو ریدون که او پوی ازاد اللہ ولی اللذین اللہ اول ذکر کئی اللہ ولی بشارت تے اللہ ولی اللذین چی کل دی دام کڑای اونی والا مدا اللہ دوستوے اس پر اللہ مکتا رناگانی راولی مکتا وصرا بلی رناگانی چاچے کڑا پری خود اللہ کڑای پری خودا اسلام و توحید سکو پری خودا حدود شیطان لار اونی والا حدود یار شیطان شو اس پوتا مکتا تیاری راجی الله رب العزت دوست ایماندار دې دوست چاره الله د خپل دوست حق ادا کړي حق ادا کړي د دې تیارو نړۍ شاته رڼا تا که شوبه ما راشي شک شوبه شي راشي خدای ولا دا څه ختم کیږي سوایا او چې کوم شیطان لار نیولې دا هغه ته رڼا راشي په ما پرې دوايي هغه ته بیا تیار شي بیا شي الله ولي الذين الله رضا کسانو دا الله دوستي وکړه الله رضا کسانو چې مان راوړلې او باس دی لرا دا د دوستانه حق دی او باس دی الله دی لرا د تیارو نرنا تا کسان چې انکار کړل اولیاء او متواغوت یاران د دې شیطانان او باس دی لرا درانا تیارو تا دا د ځخیان دی وي په دې کې همیشه که مثال قتل غواړي ناول مثال دا اولیاء او شیطان شیطان دی یارانو مثال هغه وګوره ابراهیم علیہ السلام او د نمرود مناظر رااله نبی ابراهیم علیہ السلام ولا شک شو مکمل فکرو ختم کړ خود نمرود شیطان سو یارو نورانا رااله او قبول کړه نه حق او ته تیار شو مګر ته سوراله تیار رااله پرځت او پاینا قدرت دو د بادشاہ غم شو سره او ارته چې کمنو توحید دی وو نه مانو پرېوته ایا فکر دینه کړه کاستا شغان خطه دلونه ویل ابراهیم سره فیر ابری او موضوع دا موضوع سره موضوع مناظره چې ربوبیت ابراهیم دعوت ورکاو ربوبیت د الله ته هغه وینا راځيما موضوع دعوت داو ابراهیم ته ملک په حنیفیت ته ملک په الله په قانون سماو دا الله په قانون بسمو او د دې کمنو نه منل دا وینا زما قانون د پرکل ګرځولا او ما چا دیما ابراهیم تکوین دلیل کا په تشریح ابراهیم ته وی شراب سوکته الله دې په دلیل پیش کو ابراهیم وی ربي الذي يحيي ويميت کمالی دلیل ابراهیم ویلې پی ربی اللذی یوحی و یمین تربیت کون کے گورا چه چاہ نشنش تکڑما نطفینا حلقا حلقینا مزغا مزغینا لحما قوپاغی کی روحوا جو دا دمرا انخلابات اتی سی بون سے اتا بڑا انسان بنایا دک ازاد آغ ازاد چه غزما دک کا تربیت کڑو اس پا غزما پا جون کی تربیت کئی جون کی بم؟ زما تربیت کئی او کلا چاگو حکمو کی نا امات اترازی نا کد اللہ تربیت کوئو تو زمنگا جوان با مڑی آئے کیو بیا برکاتو نہیں ابراہیم دیر جامع دلیل تکڑو پیش کڑو فاغر دو پوخنو آگو تو وی وی جوان دی کول امرو کول دا خودما آڑا رو دی مانا کیا زما تربیت کئی آڑا رو دو قیدیان راو یستل یوی شوٹ کو او بلی چه کمدن ریحا کو یو می جوندے که بل می مرکو انو سوائن مرکولو جوندی کول زمان کار رے رب دیو بیجن بکنا چه نمرود رب ستاوی نمرود رب دیتاوی چه اڈر چلی ابراهیم و تاوی اڈر ستان چلی گی اڈر را اللہ چلی انا ربکم الالام وی اڈر بزمان چلی گی علم ترائی فکر دینے کڑے آکستا حاج جا ابراہیما چھ دلولینا ویل ابراہیم علیہ السلام سرا فبارد ربوبیت دا اللہ کی دی وجنے دلولینا ویل چھوار کڑے والا دلر بادشاہی لکل لکل دکا پکر آگلو پانا تا اللہ الملک اس قال ابراہیمو پاک چو ابراہیم رب میرے آغازات چھ جوندی کولم لکول کی دو ویل انا اوہی ومید زجواندی کولو سکوم ملکول کوم ابراهیم تووی ایب خال ابراهیمو او ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا انتقال نده چه گیدینو تووی چه دا انتقال دا یو دلیل نبلتا یو دلیل بلتا دا انتقال نده خدای ابراهیم علیه السلام زکا کوئی مناظره کی کوئی انتقال دیو دلیل نبلتا دار زوب دا دلیل اول الاموی چاول دلیل کی دیتر زعیف تے زعیف تے نبیا جواب کئی چنا خیر رے چکلا او مخاطب پاولنی دلیل پوئیگی نا اگر نپوئیگی داغه د پوئی دا پارا بل دلیل پیش کورسی دی جایز دیوی دا مخاطب دا پارا دلتان نمرود پاولنی دلیل نپوئی دو ابراهیم تا دوین دلیل سکر پیش کور و بہتر ادا دا چدا انتقال نده ابراهیم علیہ السلام و سلام اغای دک دلیل پا محسوساتو کی خیلی دک دلیل پس کی خیلی پا محسوساتو کی یوحجی و یومین داش پملاوا سار اللہ مر راو خیجی نرد راولی دک چانتی وان چدا بدن مڑی او دی کی روح سکی گی واشی گی او داسی اوگردی دیتا جوان وان دانا چی اڑا روکا اک کا احیاء او اماتت اغیو تا پا مخصوصات کسا نرد او خوال او ارسره او دکی اشاره اکلا چه دی دنور بندگی کولا دنور بندگی کولا ابراهیم علیہ السلام توی ویستا چه کم خدای ری فا این اللہ یاکی بش شمس فاتر ویا من المغرب اللہ رب العزت داد برن راکی مشرق نه راکی جی کتا زان طرف وای آتو آئی چیادر زما چلی گی زدک کدائی چیادر سکا پوچھالا مجھے دک دائی ستاڑر نچلی گی دل تم ستاڑر نچلی گی تکوین نا تشریح اوڑی گی نوڑی خار ابراهیم و ابراهیم یقین اللہ راولی نور من المشرق دا مشرق نا نرائی والتو من المغرب دا مغرب نا فابویت اللذی کفر و شرمولی سے کافر بلکل او شرمی دو فابویت اللذی کفر و شرمی کافر تیوائل نشو وی کده دا جواب کرده چه دانت دی مشرق دا غاڑی زر آخی جو ما فتقل قدرت ہوئیش دا مغرب دا غاڑی مخت وی کده دا بیلی بیابی بیلی مسلم شلی وی داولا قدر زین تران آمستان دا نسو لکه تمه تر دې خبره ټیکونه دا ورته خدای نه تراست یو بل او لا یاد قوم زوال دې خدای دې تر بوتل غریبا دومره هم خر نو خر خو خو دومره نو لکه د سلور خو نو کنه د دوو دومره خر خو نو کنه کده دا ویل دا ویل چې دا دې غړې زره کوي یو بابا مو ته ویلې خواکه مو سره نن تو چې پم پرو ویلې مو ته چې ته دې کوم نن تو چې دا زره کې جون تلا نه ویو دې راخته مو ستاره مشرانګي هدا نو راخته دا ته څنګه وای ځان نه شي شرمول دا خو شرم خبره شرم خبره فابیت الذی کفر دې زه وای ایمان راو غور رنا والے کنا لا پڑھ کو پڑھن سو ویمان لا والله لا یهد القوم الظالمین شیطان به سور زدا وینا دیو نو ایمان رانا والله لا یهد القوم الظالمین الله هدایت نکے قوم ظالم تا ظالمان تا اینا دیانو تا شکلک بظلمی اگے تا اللہ ہدایت نکے او کلوی تنے کامی مثال گوری نو دا اولیاء الرحمن دا اللہ دا دوستانی مثال گوری او گورا کما مولی کی زڑکی تشک شبتی شی راشی انسان نکل دا دینا راشی کل گورا چه دا چا توحید سر محبتی دا اللہ دین سر محبتی نو کچر تزڑکی راشت خبر راشی قدرتی پیسی تا سوک بیان کئی وان دست خوش آلیش ختم چه تا کتاب پا گوری او داگه پا نیت پینه گوری او ناسابه که باغار سسشی ختم شی او یا تی اللہ یه رکی اللہ تی سکی داولی خدد اللہ دین سرمینه دا مشکونه والا اللہ سکی چه دا تامینه نوی بانیت ای داغرست پر دا شکونه سیوا کی اللہ داگه یو مثال بکر که بیاو بزرگ سړی مثال ذکر کړي دا بزرگ سوکو ډیر کتابونه وای چې عزیر علی السلام مولانا عبدالرحمن سیواروی رحم الله تعالی قصص القرآن کی ذکر کړی دی چې تحقیقات و مطابق باب بیت المقدس باندې همالکو بخت نصر حمله کړی و او د یې ډیر څه کمندنو شهیدان کړل او ډیر قیدیان کړل او کل اخوان کو مکمل روان دا وخت کم پیغمبر و دا غدور هغه به دا خلق یراول ورته به دا ستاسو کرتوتونه ټیک نه دي د دې نتیجه دا وی چې تاسو باندې به دشمن غالب شي او مکه وی وره پیغمبر کنه دا هغه دا بیان به کو چې کله به په نصر حمله وکړه او دی یې قیدیان کړل د دې بنی اسرائیل وته وی بخت نصر تا وی منګه تخپل مشر دا ویلی خو مونږ منله نه هغه ستاسو مشر څوک ته راولی هغه ارمیا علیه السلام راوست ارمیا علیه السلام سره بخت نصر خبرې وکړې هغه ډېر متاثره شو ورته وی ستا خو خره که قیدی کیږي دې سره ځي او کنه دلته روان شر علاقه کې پاتې کیږي نو پاتې شه هغه ورته وی ویزنه زما ویزه بدلته یم ځکه هغه د دې علاقې پیغمبر وو ما ته بل طرف ته حکم نشته بس دلته یم بلته پاتې قیدی کیږم نه ویزه به د خیال ساتم دا ویزنه زما په دکه قیدیانو کې عزیر علیه السلام وو او هغه وړوکی ولاړ هپه کې ومو ناغی بوتو اور بیار سلام پاتو شو فرمیار سلام مری کلی ته قتل میته مې څنګه آبادی دې دې کلی پیغمبر چې ما ته وځي دلته بیان کوان دل شول روان پروت ته کاندر سوښتنه د سمولو دا وسنګ دې کندنه سمېږي او د دې کلی دې پیغمبرو او دې مبدې تبیا بیان تکي کوي دا انتظار او دا سویلې دې ته ډیر ګران الله وته زو ته سور آرام کا هو بشي کوي بس الله رب العزت لمرس کو راوستو نو هغه آبادی و تو مخولا پس تاغینا ذوالقرنین سایرس خورس هغه چې کمندنو حمله وکړه په بخت نصر باندې بخت نصر ختم کو بنی اسرائیل سکړو رازاد کړل چې کم قیدیانو هغه یې راغل خرچه ولا ورکړه ټول خار سکو آباد کو بهترین طریقې سره خار آباد شو ارمیا علیه صلوات و سلام الله را پاسو الله رب العزت را پاسو هغه چې کمندنو بیا هغه ته مسله شروع کړه اغه وفات شو عزیر علیہ السلام بیا پیغمبر شو عزیر علیہ السلام به کمند بیا پیغمبر شو نو دا واقع ذکر کئ د دې وجنا بنی اسرائیل ذوالقرنین پیجندو نو مکی والا ته وی چې ذوالقرنین بالا کې لختو شو کئته نه یسالون غان دا اغه په اسفارو کې د بخت نصر شکستمو او کلذی مر علی قریاتن او یا مثال پشان دا کسته چه تیره دو داغ بزرگ چه تیره دو پیو خار بانده وحی خاویتون او دا خار را پریوتون که و را پریوته و سرد چطون اخبولونا نبی ویل انا یحیاد اللہ سنگ با جوانده کی اللہ عباد کی اللہ دیکی لی لرا بعد موتیا پزروانی دلد دینا فاماتا اللہ نمر اوساتا اللہ دل رسل کالا دا بنو چې مړې کو فصل کال کې فصل کال کې مړو فامات الله نو مړ او سات الله دل رسل کال بیا را پورته کدل را ورته وی کام لابستا سور وخت تیر کړو هغه ته وی لابست یومن او باز یوم وخت می تیر کړو یو راز او یا سی صدر دینا یا سی صدر دینا د دې نه چې کم دنو معلومه شو چې په برزخ کې ډیره موده لګخ کاری برزخ کی دیر مودا لگ اخکاری دا اوگو را دستل کال تیر کردی دی خلاکوی دا دیر مودا و تا لگ اخکار شوی دا کالاوی بلا بسمیات آمین دا دنیا پی ساب دستل کال تیر کردی دی بلکه وقت تیر کرد دستل کالا فانزور الاتو آمی که و شرابی کلمیت سننا معلوم شوا چې لکه وګوره طعام او شراب خراب شوی نه دي، نو معلومه شو چې روح نه خرابیږي. روح هغه کې سفرکو نه راځي، برزخ کې چې کمنو روح صحیح سالم دی. وګوره خوراک ته دی او شراب سکاک ته دی، لم یتسنا چانه دي خراب شوی، ته به وایه چړ وخت پنه تیر شوی، لم یتسنا نه دي خراب شوی، بدبودار شوی نه دي. معمولیوم وانظر الہ مارک، او گورا چه کمدنو خر تا دی ندین بدن دائیوتا چه کمدنو خر سر بدنو خو چه بدن دی انسان چه دی نو آغا خرابی گی دا انبیاء آغا معجزتن پاتی بی، دا انبیاء آغا معجزتن سوی پاتی بی، نور عام بدن دی انسان آغا چه کمدنو خو رو کسی کی گی خرابی گی. کده شهید آغا پاتی شو نو کرامت تی، که پاتی نشو نو پا شهادت که سفرق نرازی، اس فرق پا شهادت کی ناراضی. عام طور د انسان بدن آپ خاورو کسی کی گی خرابی گی، دا پیغمبرانو آغا معجزتن چکندنو پاتی گی. وانظر الہ مارک، او گورا چکندنو خارتا دی، وای نجارکا آیت للناس، ورسرتنا دا معلوم شوا، دا معلوم شوا چی جواندے چکم مڑو دا د دنیا د حالاتو نه خبردار نه دی، د دنیا د حالاتو نه خبردار نه دی. دا پیغمبرو او د مخ زمکه د پاسه په پروتو، خو لکه دی د دنیا سیلې براغلی، باران براغلی، طوفان براغلی په دې سل کال کې، خو لکه د تپته نه دا لګېدلې، نو مړی د دنیا د حال نه خبرېږي نه، دا یې نه خبرېږي. او دا غلطه خبره ده چه کنجش نشینت بر کبر مرده بیدانت مادونت، دا دی سفگدا دا اغا چه کمدنو یو غزلو او اغا ویلو پا تحفت النسائخ کی، تحفت النسائخ کی اغا چه کمدنو ویلو او غزلو بانی آیتونو باید اغا نرازی جرحا. دا اغی پا بارکی ابو الحسین تو آئیری کشکل نامه کی ویلو، حیچ مرده نبینت احوال زنده، حیث مردہ نبینت احوال زندہ، نشنوت ہو گئے اقوال زندہ. ایسی او مڑے اغد جواندو دا حال نه خبری گی، او اغد جواندو خبری ناوری، این ایس پتن لگی آئین خبری گی. وارنا جالکا آیتا للناس، دا نکتے ماوی لے ما دا توبہ دا بیان القرآن دا تانوی سے بلکی لی دی خان، دا روح و بدن دا ټولی اغلی کلی دی. تاسو وایئ چې دغه په پنځه توب راو باندې توبه خدای توبه، دا بیان القرآن کې تنویس لیکلی دی. وانظر الہ مارک، وانظر الہ مارک، او ګور خرته دی ورنا جلکا اصل الناس، او دې لپاره شو ګرځون تعالی را قدرت نه فاد فرد خلقو. وانظر الیزام، او ګور اډوکو تا کیفنون شذوا، چې سرنګي خوزون دی لرا رکو میں ننشزوها یومان نحر رکوها ناسوی سندم شن والا ورکم دیم کیفا ننشزوها سرنگی یوزای کوم یو بل سر کوشر کوم ویلکو میں یو بل سر برا یوزایشی ناول با لگ دا سر اوچد سنو بے سندی دا خارونا خارونا نبیا بیدا سی یوزای کیو بل سر پس یوز رزایش بیوتو خواچی بیوتو خواچی خواهی نجارکا آیت علی ناس واندوری علی زام گورا ڈکوتا چه سرانگی دو رکون دیل را اوزی اوزی کون دیل را حبی آغستون دیتا خواخا چهار کلا خخ کارا شودتا بلکل سپای اولی دل نو تبایی انا کارا اولی دل کارا شودتا نبی ویل آلم ما تا پتا پوشم زو چه اقینان اللہ پارسبانی قدرت والا ویس کار ابراهیم داو گورا معمولی ابراہیم دا دویم مثال لاولیاء الرحمن دویم مثال ویس قال ابراہیم پاک چو ابراہیم علیہ السلام ورب امی ارینی ما تو خیا سرانگی بجوندی کیا تمڑو لارا دا خوزم انم چمڑی بجوندی کی ایمان میرے کیفیت بارکی تفوس کیفیت پسند کیف ہوئی کیف تو ہل ماتا ابراہیم اللہ تو ہوئی ولی یقین نہ کہیں اولم تؤمن ولی نہ یقین کوم پاسی اطمینان ولا کل یطمئن قلبی، صحیح ده کنه؟ اطمینان غواړم ولا کل یطمئن قلبی، وی وللعیان لطیف مانن ولذا سأل المعاینة الخلیل وللعیان لطیف مانن، دسترگو دلیدلو یو باریک چه کمدنو سو زیادت شته سمان لری، ولذا سأل المعاینة الخلیل، هدی وجن خلیل علیہ السلام دسترگو لیدلو غفتل چه زی لیدلو غفتل تاسوائی لیس الخبرو کالمعاینة، یو اکسیدنٹی داغینا تا خبر شی نزان لحالتی او چه ستیمی اوی نینو بیا حالت بل شانتی وی، بیا حالت بل شانتی وی، ایک ادیر فرق تی ندا ابراہیم علیہ السلام و السلام من عام با ایمان بالغیب مکلف شو، چه من با ایمان بالغیب راڑو چه هر چاہتا ہے اللہ خیل نبیا دی ایمان بالغیب مطلب پاتی، یو حدیث تی چه نبی علیہ السلام و فرمائل نانو احق و بشک من ابراہیم، دی ابراہیم نزمونگ دی شک دیر حق داریون، سو مطلب چه دوارو لے شک ثابت کو چه ابراہیم ام شک کڑو و چه اگر شک کڑو میں بیا خو مونگ دی شک دیر حق داریون چه مونگ سوکو شکو کو لکا دوارا شکیانیو، نا دا حدیث دا تعلیق پید بار دے دا فرزند دے، وای کچرتا کې د ابراهیم دا تپوس د شک د پاره بیا موږ ډیر لای کی جسو کو شک کو، خو ابراهیم شک نه وکړي یقین وو، خو د اطمینان د پاره سوال کړو، نو الله زمام لګی اطمینان وکړ کنه ټول دنیا مقابله نه، الله او تیرا ز چې وکم چکر له اور کې ابراهیم یې مولیدو ټول دنیا ویل بار چکر لګو اطمینان یې ولاو نه دی اطمینان د پاره وا، نو الله پوستو چې ما وګوزي بس صحیح ده، صحیح ده کنه تعلیم بوزی لکتا تبرو که بو بری دی کنه خیر مرک که بری بوزی کنه، ویس قال ابراهیم یو نیازی او بل نازی، در ناز در پار حسنی و صفی پکار دی، عام خلق پکار دی چی نیازی خبر بانده پویگی کنه، یو ناز کولی نو ابراهیم ناس کوله شیاره ورته د انګلیو نو کاغه یو سوال کونه کوله شیاره، نبی علیہ السلام څه کړی دی نو کاغه څه کول نو کوله شو، نو تم نا پاغی ځان کیاس که لکه چه ما تا دیو مخی خاچه سا، خویس کال ابراهیم اپا کی چو ابراهیم وروا می آرینی و خیماتا کیفتو ہی الموتا سرنگی بجوندی که تمڑو لرام، اللہ تو یول یقین نکه آغاو تیولینا ولیکی لیتمین قلبی اور دیده پارا چی سوڑ شی زڑ زمان زمان چی زڑ میسی شی مطمئن، اللہ و تیو سلور بن گیا والا سلور و تزکایا دکڑی چاناسیر اربالی، انسان دی سلور و نسد جوڑ دی ہوا دا اوبو دی اور دی و ہوا دا، قال فخوز اربالتا ورتیوی اونی ساس جوڑ زان سر سلور دمار گانونا فسرو نیلے کا نو عدد قددان سارا و بیا چٹنی قددان سارا، سرو ہننا سرو ہننا لغتو ندی نو ایلے کراگلے دے، فسرو ہننا سارا یسیرو زان تراغر زولی او سارا یسورو دا دے کندنو چکنی کولی میدہ کولی، نو فسرو ہننا لفظ دو سرو ہننا راگے او سلے دے ایلے کرالا، دوارو تا اشارہ دا اولی لگ زان سر عادت کا نو پا بدن کی دا طول سیزون یوزی چی نو دیر وقت تیر کی کا دیر وقت کی تیر کی وقت تیر کی یوزی یوزی خناتیر ار بای یوزی پاتی شی نو بیاور پسی میده کا فاز یو بر سر اگرد وقت کا میده کا نو انسان خوری شی انسان سی شی خوری شی سم آجال علا کل جوالی من هن نجز آم دا کتوائی چدا خو چې کمندونو څوک بلډونو کې خاور یو پړو وړي څوک بل پړو وړي ادا مقبره چې کمندونو څوک د سکول جوړ کې بلډونو راوالي غرو غرو یو پړو بل پړو نامو چې په کمندای نه څوک لا خبر چې په دې به سوره خوخي او بل مخلوق په تیر شوی او سوچ ته د ازمکه پته نه لګي چې کته نه سوره په بار راغلی دا دې څه پته لګي اسوم ردی پکې دا خلک شګي وړي پتن لای کدی کی ستا اډو کی هزار راتی دا سیو ده تلاړ شي سبل ده تلاړ شي دا وسنګ چلی ثم ذهن یا تینا کسایا چې کله کون اول شي دا ذرات پټول راځي مکیږي هغه یو سره ولا پاتې کړه ده سر و توی ځان تر نیو کنه چې کون تر توای رازا کون تر روانه چې روح وای اواز بوزنه پر انسان کې یو وړو کې غونته کې سیس ده هغه تا وسانی انګريزيان سیلز وای سیلز او سینس کې وتا خلی وای په اردو کې او عربی هغه انګلیش کې وتا سیلونه وای سیلز هغه تو هغه سیلز چې دا په انسان کې یو سیل له د دینه دوباره انسان جوړیږي او دې انګريزيانو کې تجربه کړل اوس د کسیل نه انسان جوړول شي خو تجربه پټ کړل وای اصلا چې جاپانیان اټلر جوړ کی جاپانیان اټلر جوړ کی وتا ورکړه تجربه ک جوړې کو نو هغه به اټلر نی هغه به ریبوټی هغه چې اټلر نو الو چې الله رب العزت د طرفنه به کی روح الهی وو ټیک تاغه استعداد غلط استعمال کو خو لکه خبره دار چې هغه روح د وجه نه پدې کې داو اوس کدی نه به روح ته کم ځای نه راولي روح راوصلې نشی دی با جوڑ کی او انسان نما زناور ریبوٹ نه دی ریبوٹو یو سڑه دی اسو پوی دا فیسبوک چی دی چا دی سنگنو می دی آغا چی کمدن اخفل لزر ریبوٹی جوڑ کردی دی او اخفل مازغول طول و مازغو کی آغی سر اتچ کردی دی لکه یو موبایل شل و موبایل سر سکی کانفرنس کی نخفل مازغی پا طول و کی پیٹ کردی دی نا طول دا آغا خبری کی او دا غو سوچونه کوي نو ما ته چې دا کیسه کوله نو ما چې کدا یو مړ شي نو دا څل لږ درو چلیږي وینا غوړم لږ ما ته وځي تاسو خو لا کستا یو خبره او دا په سر ځای کې خبره کوي دا کوم زه خبره کومه او څو ځای کې موبایل کې اوریدل شي نا اوریدل شي وای په پاتیا زره کې اوریدل خو چې زه چپ شم نو څل زره ټول چپ نشم خبره هسته هایله خو دې ژوند نشي ورکوله دا دک خبرې بوټي ریسیلنا خوردینا الله دوباره انسان ژوند کوي دا دک ایس نه دای کیږي دا جزئی اصلي دی انسان دی کې سور له کم ځای دی ریل کی هډی کې دی یو د بری ځان خبر دی خدا سیل چې دی دې سره د روح تعلق دی د روح تعلق دی دا بدن دی ټول بدن داره د دینه دی علاوه دا ټول اجزاء زائد دي دا خاور شي ختم دې سره تعلق نشته چې څوک وي د روح د بدن سره تعلق نشته اجزای زائده نه دي نشته وسره او چې څوک وي تعلق ته وسره اجب الزنب یعنی اجزای اصلي وسره سره تعلق ته خو به قدر ما يتعلم ويتلذذ په دومره اندازه باندې هغه سره تعلق ته چې څنګه دې نه دوباره انسان جوړ شي روح په تر شي بیا به راځي ثم دوهن یاتینا کسایا دا راغواړه دغه سرونه چې ځان سره نیولی یو یو راغواړه دا غاج بزنب دی که انسان اوس وځي که انسان چې کمندنو خاور تلاړ شي کدریاب ته سمندر تلاړ شي دا غاج بزنب نه ځای کی او دا الله نه رکیږي نه لا یعذب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء دا الله نه یو ذره نه رکیږي دا ستانه رکیږي چې رک شو سمندر تلاړ نو څه شو تانه څه شو کنه دا الله نه خو څه نه شو تانه څه شو ثم جعل على كل جبل بیا کې د پاره یو غر د دینه سیسا ثم دون بیا را غړ دی لره نو راځي وتا ته په بند باندې او په دې یقین وکړه چې یقینا الله تعالی رې زور اورو د حکمت والا